Bijna 2 weken geleden zette hij een set neer uit de categorie verjaardag. 3 jaar later, weet je nog, de set Paul Oakenfold, Mysteryland 2005. Door hem nu in clubbing, de meester zelf, Paul Oakenfold in de mix.